denebilir ki hani bazı şeyler bazı şeylerin içinde gizlendiği gibi Kur'an'ın esas insana ifade etmek istediği çağları aşan mefhumlar, mazmunlar, mantıklar da o Kur'an'a gönül vermeye bağlı. Onun üzerinde ısrarla durmaya bağlı. Her ayeti, her maktağı, her suresi üzerinde hassasiyetle duran bir insan ondaki o sırrı çözebilir yani. Allah Celle Celaluhu ısrarla üzerinde dursun diye o sırrı adeta Kur'an içinde gizlemiş. Sati nazarla bakan insan bir şey anlamayabilir ondan. Başka konularda allame de olsa ona sati nazarla bakan ondan bir şey anlamayabilir. Baka Üstad Hazretleri sadece bazı şeylerin bazı şeylerde gizlendiğini ifade ediyor. Hani bu yok onların içinde. Mesela diyor ki veliyi Allah Celle Celaluhu kulları içinde gizlemiş. Niye? Niye? Mahfuz. Saati icabeyi cuma içinde gizlemiş. Bir eşref saat var. Bu saatte ellerinizi kaldırıp Cenab-ı Hak'tan ne isterseniz Cenab-ı Hak onu ihsan eder. Gizlemiş. Niye? Kadir gecesini diğer bütün imamlara göre Ramazan-ı Şerif içinde, Ebu Hanife'ye göre senenin içinde gizlemiş. Evet, bir niye de oraya, bir istifam işareti de oraya koyabilirsiniz. İsmi Azam'ını Esma-i İlahisi içinde gizlemiş. 99 mu, 104 mu, 380 mi, 1000 mi, 2000 mi? Hani Cenab-ı Hakk'ın isimlerini terdad eder durursanız ona ulaşabilirsiniz, onu bulabilirsiniz. Ve sonra da diyor ki ömür içinde de eceli gizlemiştir. Evet niye? Onu da bir niye koyun. Evet deminki meseleye de bir niye koyun. Esrarı Kur'an'ın açılması Kur'an'la Kur'an'ın umumuyla iştigal içinde gizlenmiştir. Niye? Aynı zamanda amelin içinde Allah Celle Celaluhu cennete vesile olacak şeyi gizlemiştir. وَلَا تَحْكِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا. Aynı zamanda Allah'la münasebet açısından âni seyyâleyi o münasebetler içinde gizlemiştir Allah. Şimdi niyelere cevap verecek olursanız, bu da ona dahil. Bir Türk atasözü vardır. Her kapıya geleni Hızır bil. Her geceyi Kadir bil derler. Yani. Bütün insanlara karşı saygı duymak için Allah Celle Celaluhu Hızır'ı insanlar içinde gizlemiştir. Acaba bu mu Hızır, bu mu Hızır, bu mu Hızır? Hızır'a ulaşmak istiyorsanız her kapıya gelin Hızır bileceksiniz. Hazreti Pir'in hayatında da var malum. Geçen gün bahis mevzu ediyordunuz. Öyle diyorlar yani kitaplarda yok da fakat kendisini tanıyan talebeleri hayatı seniyeleriyle alakalı o şeyleri menkıbevari nakleden Hamit abi vardı Vanlı. Ben de dinlemiştim onu. Bir iki defa zannediyorum. Mübarek bir insandı. İşte o zat öyle şeye gelen, medreseye gelen bir insana. Başkaları belki ondan kaçıyorlar. Ama o yemeğini getirip ona veriyor. Onunla beraber orada yemeğe kaşık çalıyor. O zat iste benden ne istersen der gibi belki var ya hikayelerde. Evet. Birdenbire zekasında bir inkişaf hasıl oluyor ki hiç sorma. Bir şeyi iki defa okumuyor. O Mecmuaül Mütun'da 180 tane metin var herhalde. Ezbere biliyor onları. Epey zor bir meseledir yani. Kur'an'ı da mahluti olarak onun gibi gören insan çok azdır. Bir hadise münasebetiyle ne, nerede, nasıl, ne diyor? Onların hepsini toplayıp bir enmuzeç yapması ona mahsus bir şey gibi yani. Böyle kitap karıştırarak ederek filan değil yani. Kur'an'ı çok iyi biliyor. mahruti, bütüncül bir nazarla bakıyor. Mebdeden müntehaya hepsini bir anda bir haritada görüyor gibi görüyor. Şimdi her kapıya geleni Hızır bilirseniz, Cenab-ı Hak kim bilir ne inkişaflar vesile kılar. O sizde herkese karşı saygı duygusunu tetikler. Cuma'da saati icabe diyor. Niye dedik yani? Siz acaba hangi dakika el kaldırıp Cenab-ı Hakk'a yalvaracağım ve yalvardığım zaman ellerimi boş indirmeyeceğim andır. Uyanık olduğun sürece belki her zaman virdi zaban edersin yani. Bir işin yoksa, manavsın, bakkalsın, dükkanın içindesin, boş duracağın orada ya hayyu ya kayyum bir rahmetke estağid eslih li şani kullahu ve la tekilni ila nefsi tarfete ayn ve la akalle min zalik dersin. Allahümme inne eselke lafe ve afiyete dersin. Rabbena atina fi dünya. Allahümme affeke ve afiyeteke ve rıdâke. Allahümme ile ma tuhibbu ve tarda dersin. Cami dualarla dua edersin. Evet, o eşref saati Allah gizlemiş. Ta her saat bir yönüyle sizden takdir görsün. Siz onları takdir ederseniz takdir görürsünüz. Ve bir gün eşref-i saate basarsınız. Kendinizi onun içinde bulursunuz. Leyle-i Kadri dedim İmam-ı Azam bütün senenin içinde diyor. Diğer eğimme Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain hazaratı Ramazan-ı Şerif içinde. Efendimiz de son tek geceli, son 10 günün tek gecelerinde buyuruyor. Genel yaygın kanaat da 27'sinde Ramazan-ı Şerif'in. Fakat asıl mesele zamanın her gününe kıymet kazandırma. Allah Celle Celaluhu Kadir gecesini zamanın içinde gizlemiş. Her geceyi Kadir bilirseniz bir gün mutlaka Allah sizi bir yönüyle belki bu sizin de aynı zamanda kadriniz demektir. Sizi o kadirle kadirlendirir Allah Celle Celaluhu. Ulaşırsınız ona ve şayanı takdir bir şey elde edersiniz. Allah'ın izni inayetiyle. İsmi azamını Esma-i Hüsna'sı içinde gizlemiş. Bütün isimleri sürekli tekrar ederseniz Hazreti Pir bilinenler işte Subhaneke Allah, Taalete Ya Rahman veya Ya Cemil Ya Allah, Ya Karibi Ya Allah, Ya Mucibi Ya Allah. Hep böyle Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sını terdad ederseniz ismi azama ulaşırsınız bir gün. Ne kadar ismi varsa kitaplarda Esma-i İlahi diye yazılmış onları terdad eder durursanız bir gün ismi azama ulaşırsınız. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanıyla ismi azama iktiran eden bir duayı Allah kabul buyurur. Herkes onun için bir şey demiş. Mesela Allah demiş, Hay demiş, Kayyum demiş. Hazreti Firde Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddusun demiş. Lemalarda onlara hususi bir yer ayırmış. Ama asıl mesele o da gizli. Neden? Esma-i İlahi'nin hepsine karşı ciddi bir hahiş ishar edesiniz diye. Hepsi mukaddes diye. Hangisi karşınıza çıkarsa yerinizden fırlayıp olumsuz bir adet çıkarmamadan ötürü belki o tavrı sergilemezsiniz. Ama onu öpesiniz gelir böyle. Ya Allah, Ya Hay, Ya Kayyum. İsmi bile öpersiniz. Tabi bu ona karşı çok derin bir saygın ifadesidir. Esma-i İlahi'ye böyle bakarsanız ismi azam sizi mahrum etmez. Bir kere daha kadrinizin takdir edilmesiyle karşı karşıya kalırsınız. Ve ömür içinde de eceli gizlemiş. Ta insan her an öleceğini düşünerek el mevtu ye'ti bagteten vel kabru sundukul amel. Ölüm ansızın çarpar insanı. Nerede başına geleceği belli değildir. Ondan sonrası kabir amel sandığı. O ana kadar ne biriktirmişseniz şayet şebi arus. İşte gelin evini onunla gideceksiniz. Biriktirdiğiniz. Vel kabru sundukul amel. İsbir ala ahvali ala mevti illa bil ecel. Ecelle insan ölür. Dolayısıyla siz her gün böyle ölecek gibi davranırsanız zamanınızı çok kıymetlendirmiş olursunuz. Rabıtayı mevtle yaşarsınız. Rabıtayı mevtle her zaman. Hazret bunun üzerinde de duruyor. İhlası kazanmada çok önemli bir faktör olarak görüyor Rabıtayı mevti. Efendim, cennete vesile olacak ihlaslı amel İttakillâhe ve lâ tehkirenne minel marufi şey'e buyuruyor Efendimiz. Hangi amel sizin cennete girmenize, marzi ilahi elde etmenize, iyi bir insan olmanıza vesile olur bilemezsiniz. Hepsini yapacaksınız ki işte o iyi ameli de yakalayasınız. Sizin cennete girmenize vesile olacak amel yine Allah'ın emrettiği ameller içindedir. Büyüğünü, küçüğünü, hiçbirini hafife almayacaksınız. Allah'a iman zaten hafife alınacak gibi değil. Erkan-ı imani öyle. Esasat-ı İslamiye öyle. Fakat bazen adab-ı şerif falan dersiniz, hafife alırsınız. Oysa ki imatetul adani tarik, insanlara eziyet edecek yoldan bir çakılı, bir taşı, bir dikeni, bir çalıyı kaldırıp atma, bazen Allah bununla sizi affedebilir. Değişik vesilelerle arz etmişimdir. Hazreti Ömer Efendimiz ruhunun ufkuna yürüdükten sonra kendisini çok sevenlerden bir tanesi de Hazreti Abbas radıyallahu anh. Çok merak ediyor böyle yani göreyim diye filan. İşte 6 ay sonra görüyor Hazreti Ömer Efendimiz'i. Diyor ki bu 6 ayda ancak hesabımı bitirdim diyor. Bana sorarsanız onun ufku açısından ona bakmaya çalışan birisi olarak ben senin hiç hesabın yoktu efendim derim yani. Fakat Allah böyle ineden ipliği her şeyin hesabını sorar insana. Ömrünü nasıl değerlendirdin? Saatlere nasıl değer kazandırdın? İşte biraz evvelki mülazara bağlayın. Siz onu kapınıza gelen herkesi Hızır bildiniz mi? Her geceyi Kadir bildiniz mi? Esma-i Hüsna'ya bir düşkünlük yaşadınız mı siz? Der yani Allah sorar bunlar. Ecel, ecelinize her zaman hazırlandınız mı? Hazır oldunuz mu? Rabıta-i Mevt'le yaşadınız mı? Bunların hepsini sorar. Ve bu imtihandan başarılı çıkan bir insan, Allah nezdinde başarılı bir insan olur. Allah Celle Celaluhu onu nasıl mükafatlandıracaksa mükafatlandırır. İşte o rüyalardan birisinde de soruyorlar, Cenab-ı Hak ya Ömer sen neyle yani adildi, kılı kırk yararcasına yaşamıştı. Halkının en düşüğü kadar bir hayat seviyesinde, standardında götürüyordu. Geçen gün de geçtiği gibi halife iken yani Bizans'ın tepesine binip onları yerle bir ettiği dönemde, Sasanileri, Persleri yerle bir ettiği dönemde sahabi diyor ki minberde hutbe okuyordu. Sırtındaki cübbede belki 10 tane yama vardı. Bu kadar ince elemiş, sık dokunmuş bir insandı. Bunları söylemiyor Hazreti Ömer Efendimiz. O yanında hizmet edene soruyor, kıtlık senesi, halk ne ile geçiniyor? Ya emirel mümin, ekmeği zeytinyağına banıp yiyorlar. Öyleyse bana da öyle yemek düşer diyor. Hayatını kılı kırk yararcasına yaşıyor. Fakat ne diyor biliyor musunuz? Menkibe vari bir şey. Diyor ki bir gün sokağa çıkmıştım ben. Bir çocuk bir güvercini yakalamıştı. Hırpalıyordu onu. Hayvanın orada eziyet çektiğini gördüm. Ben ona 3-5 kuruş para verdim. Aldım o güvercini uçurdum. Allah ondan dolayı beni affetti. İttakillah. Allah'tan korkun. Hiçbir marufu hafife almayın. Cennete girmenize, nezdü uluhiyette bir kıymet ifade etmenize, vesile-i necat olmanıza neyin vesile olacağını bilemezsiniz. Allah Celle Celal onu yapar. Veya işte o bir yönüyle belki o ibadet bardağının lebriz edilmesi için taşmaya vesile bir şeydir. Yani onunla artık rahmetullah ufkuna ulaşmıştır. Var ya gayretullah ufku, buna da rahmetullah ufku diyebilirsiniz. Yapmış, yapmış, yapmış bir şey var ki artık bunu koyunca o meseleyi taşırıyor. Artık orada o taşkınlığını yaşıyor, aşırılığını yaşıyor Allah'ın izni inayetiyle. Keza Harun Reşid'in hanımı Zübeyde Hatun rahmetullahi aleyh rahmeten vasiyeten o zaman ne Arafat'ta su var ne Müzdelife'de su var. Mekke'den ta Müzdelife'ye Arafat'a kadar su götürüyor. Çok önemli bir hizmettir. O günün şartları içinde. Daha ne hizmetler ne hizmetler yapıyor. Harun Reşid, Abbas halifeleri içinde Mehdi gibi, Hadi gibi adil olanlardandır. Vefat ettiği zaman ona diyorlar ki Cenab-ı Hak seni neyle affetti? Hani belki o büyük hizmetleri rüyada görüp soruyorlar. Diyor ki bir gün yanımda böyle daire vuruluyor, naatlar okunuyordu. Birdenbire ezan sesi yükseldi. Ruhi Revani Muhammed'i dört bir yanda şehbal açtı. Ben o esnada onları susturdum, durun ezanı dinleyelim dedim. Allah beni de ondan dolayı affetti diyor. İttakillah ve la tehkirenne minel marufi şeyya. Neyin vesileyi necat olduğunu bilemezsiniz. Amellerin hepsini kurtarmaya birer vesile sayarsanız, hepsi üzerinde kemal hassasiyetle durursanız, tevhidden yoldaki bir eziyeti bertaraf etmeye kadar kemal hassasiyetle hepsine riayet ederseniz, Cenab-ı Hak sizi ne ile nereye erdireceğini gösterir, size lütfeder. Bir de Allah'la münasebet açısından an-ı seyyale mevzu var. Hazreti Pir İmam-ı Rabbani'den naklen diyor ki, İmam-ı Rabbani İmam Müceddide Elfisani buyuruyor ki, bir an-ı seyyale vücudu enver, binlerce sene vücudu ebtere müreccahtır. Bir dakika Allah'la beraber yaşamak, binlerce sene ondan kopuk namaz kılsan da, oruç tutsan da, zekat versen de, ondan kopuk hayata tereccüh eder diyor. Bir an-ı seyyale, gelip geçici yani. Bir saniye şeklinde görebilirsiniz onu, bir saniye. Tık diye geçti. Bir an. Şimdi bütün anlara değer atfedersen şayet, bütün anlarda hep ona müteveccüh olur, münasebetini hep onunla sıkı tutarsan, bu duanı seyyaleyi sana lütfeder. Allah Celle Celaluhu da senin tavırların, münasebetlerin Allah'la alakan içinde işte duanı seyyaleye gizlemiştir. Ta bütün saniyelere, saliselere, aşirelere değerler üstü değer atfedesin de onu yakalayasın. Bunun gibi Kur'an-ı Kerim size bağrını açar ama her tarafı onun cevherler hazinesidir. Bir menhelül azbul mevruttur. İçen ab-ı hayat içmiş gibi olur. Ve ölümsüzlüğe erer Allah'ın inayetiyle, riayetiyle. Fakat o onun mebdeden müntahaya kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Minel cinneti vel nas. Değerler üstü değer atfetmek suretiyle ona teveccüh eder. Konsantre olursanız Allah Celle Celaluhu size o Kur'an'ı anlamayı lütfeder. Tabiri diğerle Kur'an'ın dili size karşı çözülür. Size neler söyler, neler söyler. Benim kulağım sağır, dilimde epkemdir, hafızam da çok kısırdır, kaduktur, güdüktür diyebilirsiniz. Fakat ona rağmen azıcık teveccüh ettiğim zaman duyduğum, hissettiğim şeyleri size ifade edemem. Belki fahir de olabilir, ifade edemem size. Kaldı ki halim odur. Allah karşısında kul benim gibi olmaz. Her zaman kalbini ona bağlayıp onunla oturup kalkan, yeki kahi, yeki hani, yeki cuyi, yeki bini, yeki dağın, Hazreti Pir'in dediği gibi Hafız-ı Şiraz'den alarak, yalnız biri gör, yalnız biri bil, yalnız biri birle hemdem ol, yalnız onunla otur kalk, yalnız onu konuş, yalnız onu söyle. Gerçek kullar bu çizgide hareketlerini tanzim eden, saniyelerine seneleri sıkıştıran ibadet, ubudiyet, ubudet kahramanlarıdır. Öyle olamadığıma göre yerim bellidir benim. İçinizde öyle düşünen, öyle yaşayan insanlar vardır. Allah bizi de onlara bağışlasın. Muhterem efendim, ne olur Rabbim, senin hazinelerin geniştir. Dilersen isteyene istediğini verirsin. Bana da dininin delisi 5-10 insan ver sözü, bilhassa Hira coğrafyasında çok dikkat çekti. Talep edilen mecanin ile alakalı mülahazalarınızı ve bu zümreden kabul edilebilecek şahısların en önemli hususiyetlerini lütfeder misiniz? Takdir edilmesi meselesi o meselenin %100 ve mutlak manada isabet ettiğini göstermez. Kadişinas insanlar bazen çok küçük şeyleri bile takdir edebilirler. Onlar için de tahminimin fevkinde benim ve tahmin etmediğim şekilde çok takdirkar kadirşinas insanlar gördüm, cüvanmert insanlar gördüm, tanıdım mektuplarında, kitap imzalamalarında ve arkadaşlarımızla görüşmelerinde. Allah hüsnü zanlarının mükafatını versin. Ve bizim yamuk yumuk hayatımızla onlarda inkisar hasıl etmesin inşallah. Onların gördüğü, onların kabul ettiği gibi istikamet içinde yaşamaya bizleri muvaffak kılsın. Ne olur Rabbim, senin hazinelerin geniştir diyoruz. Dilersen isteyene istediğini versin. Bana da dininin delisi 5-10 tane insan ver. Belki bunu çok erken dönemde de kıtmir, haddimi aşarak söylemişimdir. Mesela bugünkü bir hatırımda Kestane Pazarı kürsüsünde vaaz ederken de keşke bu cemaat içinde 10 tane deli olsa. Deli tabirini belki izah etmek için çok söz söylemek lazım. Sahabi gibi 10 tane insan olsa, hayatlarını ilahi kelimetullah'a bağlasalar, o varsa yaşamanın da bir kıymeti var. Onu yapmıyorsam yaşamak, diğer canlıların yaşamalarından farkı nedir ki yaşamaya değsin? Sahabi, gerçek deli onlardır. Ve bir manada bana göre sahabiden sonra Osmanlı'nın o ilk 100 senelik, İstanbul'un fethine kadar belki 150 senelik dönemi deliler dönemidir. Osman Gazi Rahmetullahi Aleyh Hazretleri Bursa'nın fethine çıktığı dönemde ruhunu çadırda Allah'a teslim eder. Köşkü, sarayı, villası yoktur. Yalısı, evi, barkı yoktur. Çadırda ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Tek sevindiği şey uzaktan Bursa'nın yanan sönen ışıkları, o günün mum lambaları. Onları görünce oraya da gideceği sevinciyle yaşar ve ruhunu Allah'a öyle teslim eder. Orhan öyledir, Süleyman Şah öyledir, Murat Huda Öndikar öyledir, Yıldırım Han öyledir, II. Murat öyledir, Fatih öyledir. Ve bu 5-10 tane insanın hayatı, işte o 150 senelik dönem, bizim Haşim Nahid'in ifadesiyle itila dönemimiz. Gerçekten yükselme dönemimiz. Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği fütuhatlarla beraber iç enginliğini taşıdığımız, yaşadığımız, Rabbimizle irtibatımızı kavi tuttuğumuz, işte biraz evvelki mülahazalar içinde herkesi Hızır gördüğümüz, her geceyi Kadir bildiğimiz, anı seyyaleler peşinde koştuğumuz, Kur'an'a yöneldiğimiz, onun karşısında saygıyla kemerbeste ubudiyet içinde durduğumuz, o bizim en verimli, en bereketli dönemimizdir. Daha sonra o ilen merkez, anil merkez, belki gücün hızıyla bazı şeyler yapmışızdır. Yani İstanbul'un fethine kadar olan o anil merkez, merkez kaç diyelim. O merkez kaçın gücüyle daha sonraki fütuhatlar, o güzel oluşumlar, o muvaffakiyetler, o başarılar büyük ölçüde o merkezdeki çıkışa bağlı olarak cereyan etmiştir. Allah'ın izni inayetiyle. Evet, mecaninden bahsediyoruz. Yani bunlar mecnun bir yönüyle deli. Kendini düşünmeyen, belki evim barkım var yani, onu da hukuka riayet çerçevesinde, yani almışsınız birinizi evine, hayatınızı paylaşmışsınızdır. Elbette ki ona karşı haksızlık yapmayacaksınız. Göreceksiniz, gözeteceksiniz, bakacaksınız. Kendinize baktığınız kadar ona da bakacaksınız. Allah'ın size lütfettiği emanetler, evlatlar vardır. Emanetullah'tır bunlar. Muhakkaten sizde bulunuyor. Sahibi bir gün onları da alacaktır sizden. O alacağına kadar o emanetlere de hiyanet etmeyecek. Bakacaksınız vazife. Fakat sizin derdiniz bunlar değildir. Ev değildir, villa değildir, yalı değildir, araba değildir, taksi değildir, şan değildir, şöhret değildir, nam değildir, nişan değildir, istikbal değildir, ikbal değildir, para değildir, servet değildir, zenginlik değildir. Ama bunlar Allah'ın sana yüklediği bir kısım sorumluluklar olduğu için yerine getireceksin. Senin derdin gözlerini açıp kapayıp diyeceksin ki acaba bir gün dünyanın her yerinde Yahya Kemal'in ifadesiyle gök nura gark olur nice yüz bin minareden şehbal açınca ruh-i revani Muhammed'i, Muhammedur Resulullah sesini duyabilir miyim? İşte bunun delisi olma. Sahabi bunun delisiydi. 10 tane deli derken de bu türden deli istiyorsun. Yani icabında dünyanın kendisine bağışladığı ne kadar şey varsa, omuzuna, koluna taktığı, göğsüne astığı ne kadar madalyalar varsa, elinin tersiyle hepsini rahatlıkla silip atacak. Bunlarla ben dinime bir şey yapamıyorsam, hizmet edemiyorsam, onun ilası adına bir şey yapamıyorsam, ilahi kelimetullah adına bir şey yapamıyorsam, bunların bir kıymet harbiyesi yok. Bu türden 10 tane deli, 10 tane deli 10 milyon insandan daha hayırlıdır. 10 milyon insana Allah'ın bakmasından Allah onlara daha çok bakar. Onları 10 milyon insana verdiği şeylerle serfiraz kılar öbür tarafta. Evet, dünyanın kaderini değiştiren de hep bu türlü deliler olmuştur. Yoksa tımarhanelere gidecek, asabiye koğuşlarında ömrünü geçirecek deli demek değildir. Sizin kıstaslarınıza göre yaşama arzularını bir yönüyle yaşatma arzusuyla değiştiren insanlar. Kendine bakmasını bir yönüyle işte başkalarına bakmakla değiştiren bir insan. Başkalarına bakmayı kendine bakmanın yerine ikame eden insan. Seyyidina Hazreti Ömer gibi sokakta gezerken torununu tanımayacak kadar bir yönüyle halkın içinde olan insan. İnsanların içinde olan insan. Bunlara mecanin diyoruz. Tamamen kendisini yüksek mefkuresi, istersen gayeyi hayali diyebilirsiniz. Frenkçi ifadesiyle isterseniz ideali diyebilirsiniz. Her şeyini ideali uğruna feda etmeye amade, teşne insan demektir o. Ölü olan insanlar işte onlar mecnunlardır. Ve Allah Celle Celaluhu dünyanın kaderini de çok defa o mecnunlarla değiştirmiştir. Osmanlı ordusunun önünde de esas savaşan Yeniçerinin de önünde deliler vardır esasen. Bunların atlarında eğer de yoktur, gem de yoktur. Atın yelesinden tutar, sırtına sıçrar. Herhalde ellerini de böyle mermerlere çala çala pençe yapmış insanlar bunlar. Gözleri pek pektir bunlar. Silah kullanmayı seviyesizlik sayarlar. Silahların üzerine böyle giderler. Onların o korkusuz halleri, o gözü pek olma halleri arkadakilerine de kuvve-i maneviyesini takviye eder. Demek ki yani belli bir dönemde de yine bizim o itila dönemimizi realize eden, gerçekleştiren o delilerdir. Sayıların ne kadar olduğunu bilemiyorum da ama yine o delilerdir. Devletin başındaki insana cesaret veren, kuvve-i maneviyesini takviye eden, arkadaki musalla ordunun kuvve-i maneviyesini takviye eden, onlar böyle yaptıklarına göre biz mekanize niye yapmayalım ki bunları falan diyecek kadar gözü pek, hayatı istihkar eden, güle güle ölüme giden. Evet, güle güle ölüme giden meselesi bana Yermük bozgununu yaşayanlar Roma İmparatorluğu'nun karşısına koşarlar, azarlar bir komutanı. Niye bozuluyorsunuz? Çölden çıkan bir avuç Arap karşısında bozgunluk yaşatıyorsunuz. Koskocaman dünyanın işte böyle muhteşem bir devletine. Hem de Persleri yendikleri bir dönemde bu. Yani İranlıları yendikleri bir dönemde derlenip toparlanıp kendilerine gelip güç kazandıkları bir dönemde çölden çıkan bir avuç Arap karşısında yenilgi üzerine yenilgi yaşarlar. Aynen o komutanın sözü şudur Mevlana Şibli. Bunu Hazreti Ömer hayatında anlatıyor. Diyor ki, der ki, hükümdarım, biz ölümden korktuğumuz, kaçtığımız kadar bu adamlar sevinçle ölüme doğru koşuyorlar. İşte zaferlerinin sırrı, işte bizim hezimetimizin sırrı budur. Biz ölümden korktuğumuz, kaçtığımız kadar bunlar kendilerini ölüm kucağına atıyorlar. Bu bana bir şey daha hatırlattı. O koca İslam'ın büyük kumandanı, bir batılı tarih felsefesi yazan bir insan der ki, Anibal'ı biz Halid'in karşısında kumandanlık dilenirken görüyoruz. Halid, o milletin çıkardığı ender kumandanlardan birisidir. Onca savaşlara giriyor. Fakat savaşta ölmüyor da yatakta. Belki de vücudunda almış o kadar yara, bir gün o yaralar tesirini icra ediyor. Tababet de o seviyedeydi. ihtimal tedavi edilemedi. Hazreti Said İbni Zeyd taklediyor bunu. Başındaydım diyor. Bana dedi ki Said dedi, vücudumda yemin ederim parmak ucu kadar yara almadık yer yoktur. Ama gördüğünüz gibi ben bir cephede ölmedim, Allah nasip etmedi. Yatakta ölüyorum. Şimdi bu duygu, bu düşünce çok önemlidir. Şehit olma. O şehit olma da hayatı amudi olarak yükseltecek bir şeydir. Öyle bir şey ki farklı bir hayat mertebesine giriyorlar. Sizin içinizde ruhlarıyla bulunuyorlar. Hızır gibi size refakat ediyorlar. Bunlar o manada deli insanlardı ve bize bir dünya armağan ettiler. Akıllılar da o dünyayı sağa sola peşkeş çektiler. Akıllılar. Yaşama tutkusuyla yaşatma düşüncesinden mahrum akıllılar bütün o kazanımları heba ettiler. Villalara girdiler, köşklere girdiler, yalılara girdiler, hayvani zevklerine daldılar, ömürlerini bohemlik içinde geçirdiler, güneş görmediler, sıcağa maruz kalmadılar, ölüm tehdidi altında hiç bulunmadılar, milletlerini ila etme duygu ve düşüncesini hiç taşımadılar. Mevcudu muhafaza gibi çok dun himmet insanların duygu ve düşünceleriyle yaşadılar. Pes bir hayat yaşadılar. Tiksinti duyulacak bir hayat yaşadılar. Ve onca kazanımı, İslam'dan o güne kadar olan 1000+ senelik kazanımı, kendi devletleri itibariyle de 5-6 asırlık kazanımı kumara zar atıyor gibi attılar. Duyguyu, düşünceyi, bize ait duyguyu ve düşünceyi, bütün kıymetleri bir yönüyle bir kumarda feda ettiler. Hayat kumarında, bohemce yaşamada, zevke sefaya dalmakta, Akif'in ifadesiyle zevke dalmak şöyle dursun, vaktimiz yok mateme, davranın zira rezil olduk bir aleme. Rezalet diyor. Zevke dalmak şöyle dursun, vaktimiz yok mateme, davranın zira rezil olduk bir aleme. Deliler bize bir dünya armağan ettiler. Kendileri için yaşamayanlar, milletleri için yaşayanlar, milletlerini bir bayrak gibi yukarılarda dalgalandıranlar, yükselme için sınır hat tanımayanlar, serhat tanımayanlar, himmeti âli sürekli çıtayı yükselterek yürüyenler bize mualla bir dünya armağan ettiler. Kendilerine takılmış, egoizmalarına takılmış insanlar da onu 5 paraya sattılar. Ve koskocaman bir milleti rezil ettiler. Mecanin tabir edilen kimseler, adanmış ruhlar, kara sevdalılar ve mefkure insanları başlıklarıyla adeta destanlaştırılan hizmet erlerinin de üstünde bir zümre midir, yoksa bu fedakarların farklı bir ünvanı mı? Evet, bunlar yoldakiler, yani bu fedakarlar, adanmış ruhlar, mefkure insanları, gayeyi hayallerini adım adım takip edenler, yoldakiler. Bu işi sonuna kadar götürürler mi, götürmezler mi? Niyaz edelim Cenab-ı Hak götürmeye muvaffak kılsın. Yolda kalıp dağılmadan muhafaza buyursun. Dökülüp yollarda kalmadan Allah muhafaza buyursun. Malum Seyyidina Hazreti Musa der ki Cenab-ı Hakk'a, bunlar menkibelerde olan şeyler. Ya Rabbi çok kimseler görüyorum. Mesela kendi de görmüştür Karun yani. Sen gel Seyyidina Hazreti Musa gibi lazım bir peygambere inan. Sonra kafanı servete tak. Hazinelerle övünmeye başla. Onu her şeyi gör. İlmimle kazandım de. Sonra onun hakkını verme. Dolayısıyla tepe taklak batma. Mesela Samiri o kavimden yani veya işte Irak'tan ayrılmış gitmiş, Samerra'dan ayrılmış gitmiş. İsrailoğulları arasında yerini almış. Buzağı yapacak. Veya işte nehri geçtikten sonra putperest bir kavme rastlayan insanlar orada. Bizim de bir putumuz olsa, gözü de görsek böyle, onun karşısında temenna dursak, saygımızı ifade etsek ona karşı, saygıda bulunsak falan diyen insanlar onun içinde. İşte bütün bunları nazar itibara alarak koca peygamber diyor ki, Allah'ım hayret ediyorum. Bu bazı kimseler böyle gelip seni bulduktan sonra nasıl oluyor da senden kopuyorlar? Mümkün mü? Seni bulan senden nasıl kopar diyor. Ya Musa diyor, onlar beni bulmuş değiller. Yoldayken takılıp yolda kalanlardır onlar diyor. Bu açıdan da yoldakiler için her zaman yolların bir patikaya girmesi ihtimali vardır. Hafizan Allah. Yanlış bir viraja girme ihtimali vardır. Bir yerde yanlış bir trafiğe maruz kalma durumu söz konusudur. Ama bu hakiki mecnunlar, onlar varmış insanlardır. Allah'ın izni inayetiyle onlar zirvede o meseleyi temsil eden insanlardır. Ama o zirveye varmak için de o yoldan geçmek lazım. Bu açıdan da denebilir ki onlar, o arkadaşlar günümüzün o kara sevdalıları, gözünü yükseklere dikmiş o insanlar, sürekli çıtayı yükselterek daha fedakarlık, daha fedakarlık diyen insanlar ve en büyük sermayeleri kendileri için yaşamamak, yaşatma duygusuyla hep böyle koşup durmak olan o insanlar, eğer o yolda yürüyorlarsa o zirveye talipler demektir yani. Allah Celle Celaluhu o işi başlattıkları gibi öyle bir noktalama imkanı da onlara lütfederse, noktayı korken de hayatlarına aynı duyguyu, aynı düşünceyi paylaşıyorlarsa, kendi çıkarlarını işin içine sokmamışlarsa, işin içine girdikleri zaman kaç kuruşları varsa, çıkarken de o kadar kuruşları varsa o adammışların, evet onlar işi iyi noktalamış ve mecnunluğu devam ettirmişler demektir. Ama nasıl olsa böyle bir yola girdik. Nasıl olsa herkes de bazı şeyler aparıyor, kotarıyor, koparıyor. Biz de bir parça bir şey yani kendimize ayırsak çok mu olur yani? Hizmet ediyoruz bugün. Mülahazasına girdikleri zaman bunlar da takılır, yollarda kalırlar. Onun için yoldakiler de sürekli rehabiliteye ihtiyaçları vardır. Sürekli motivasyona ihtiyaçları vardır. Sürekli sohbeti cananla canlı tutulmaya ihtiyaçları vardır. Ceddidu imanekum bi la ilahe illallah. Mabudu mutlak, maksudu bil istihkak düşüncesine bağlı olarak sürekli hayatın yenilenmesine ihtiyaç vardır. Her günü yeni bir güne uyanıyor gibi duymaya ihtiyaç vardır. Bugün Rabbimi çok farklı anlıyorum. Müslümanlığı çok farklı anlıyorum. Tuh, dün nasıl olmuş da öyle gaflet içinde yaşamışım. Nasıl olmuş da böyle Rabbim için iki damla gözyaşını bile çok görmüş, cimri davranmışım. Allah Resulü ağlamayan gözden sana sığınırım diyor. Evet, her günü bir evvelki günden daha canlı, daha şuurlu, daha heyecanlı yaşatmak için onların da sürekli rehabiliteye, motivasyona, frenkçi ifadesiyle ihtiyaç vardır. O zirvedir, onlar da o yoldadır. Ama o yolda hep devam ediyorlarsa, yolun yarısında bile ölüp gitseler, yukarıdakiler gibi mükafat görürler. اِنَّمَ الْاَمَالُ بِالنِّيَاتِ Ameller niyetlere göredir. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Neyi niyet etmişseniz Allah onu lütfeder. Gözünüz hep zirvede ise giderken oraya ulaşmadınız. Everest tepesinin tepesine çıkmaya niyet etmişsiniz. Yarısına kadar çıktınız, öldünüz. Mükafat zirveye göre olur. Ama evvela o meselenin lüzumuna inanma mevzuu yani. Mesela insan inanmalı ki bu yeryüzünde böyle namı Celili Muhammed'i herkes duysun. Kimisi kabul etsin. Kimisi de ona karşı saygılı olsun, o benim efendim. Kimisi de bir yönüyle ya buna bir şey demek doğru değildir. Peygamber olursa yandık biz demek. En azından o kadar. Kimisi de o bizim peygamberlerimizi kabul ettiğine göre biz de ona karşı en azından müsamahalı, toleranslı hareket etmemiz lazım. Böyle mütedahil daireler halinde çok farklı farklı şekilde ona karşı şöyle böyle az buçuk bir alaka arzusu uyarma. Şimdi insan bu mevzunun delisi olursa şayet, yani bu olmayınca Benim yaşamamın ne anlamı var? Manasız. Allah burada bana doğru yaşamak için yaşamayı lütfeyledi. Ve doğruyu bence ancak dinimde buldum. Efendimiz sayesinde doğruya uyandım, doğruyu gördüm, doğruyu tanıdım. O olmadıktan sonra benim şahsi doğrularımın ne kıymeti olur? Şimdi bunu kendisi için çok zaruri bir ızdırar meselesi haline. Yani yiyecek ekmeği olamamış, içecek suyu olamamış, bir ay onu öyle aç ve susuz bırakmışlar. Böyle bir insan o meseleye karşı nasıl bir iştiyak duyar, nasıl bir arzu duyar? Ne olur Allah'ım der. İşte öyle bir iştiyakla, öyle bir arzuyla, öyle bir ızdırar hissiyle Cenab-ı Hakk'a teveccüh etme, Allah Celle Celaluhu icabet eder ona mutlaka. Ellerini kaldırsın. Allahümme ali kelimetallah ve kelimetel hak ve dinel islam fi küllen hayl alem ve ftah ve şrah sudurena ve sudur ibadike fi küllen hayl alem ilel iman vel islam vel ihsan vel kur'an ve ila hizmetina ve istakdimna fi hada şen ve da'lena el budde beyne ibadike fi semai vel ardı واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين desin Allah Celle Celaluhu duasına icabet eder. Elverir ki dilinden dökülen kelimeler kalbinin sesi olsun. Hisleri bir mızrap gibi kalbine insin kalksın, kalbini seslendirsin ve o da diliyle onları dillendirsin, terennüm etsin. El verir ki öyle olsun. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Lütfuyla, keremiyle bizleri serfiraz kılsın. Göz açıp kapayıncaya kadar bizleri nefsimizle baş başa bırakmasın. Amin.